بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكيوا katika muendelezo wa mihadhara katika kubainisha manhaji sahihi katika kusimamia dini katika upande wa aqida na upande wa da'wa. Na ilisimama mihadhara hii kwa muda, kwa dharura ambazo zilikuwa zimejitokeza za safari, na Allah azza wa jalla kwa taufiki yake tutarajia kwamba leo tuweze kukamilisha mudhakira wetu huu ambao wazungumzia nubdhatun mukhtasara fi bayani aqidatina wa manhajina fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Na tukiwa katika sehemu ya mwisho, nayo ni sehemu ya kuzungumzia usuli za manhaji salafi fi da'wati ila Allah, misingi ya njia ya wema waliotangulia katika ulinganizi wao kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Misingi hii kwa mtu kuifahamu akaijua ni sababu inayomwezesha na kumfanya aweze kujua njia iliyokuwa sahihi kunako njia isiyokuwa sahihi. Na misingi hii ni misingi ambayo walipita wakaisimamia katika harakati zao mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na masohaba zake, na pia wakasimama katika misingi hii tabi'i na tabi'i tabi'ina na wale wale wafatia kwa wema mpaka katika zama zetu za leo. Tumekuwa tukitaja msingi wa kwanza kwa dalili zake ndani ya kitabu na sunna na athari za salafi, tukataja msingi wa pili, msingi wa tatu, msingi wa nne, na leo tuingia katika msingi wa kumi, msingi ambao ni katika misingi ya da'wa na harakati iliyokuwa sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-aslu al-ashir الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال سمة بارزة في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا بالإسلام الذي دعا إلى الوسطية ونهى عن الغلو والتقصير، فديننا وسط لا إفراط ولا تفريط، فلا نغل غلو الخوارج ولا نفرط تفريط المرجئة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية ukati na kati, ukatikati waliitidali na kulingamana sawasawa, simatun bariza ni alama ya wazi, fi da'wati al-anbiya'i katika ulinganizi wa mitume. Ukati na kati na ulingamanifu ni alama ya wazi katika ulinganizi wa mitume wa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mitume wa Allah jau bil islami, mitume wote wa Allah walikuja na ulinganizi wa dini ya Uislamu, dini ambayo daa ila alwasatiyah. Dini hiyo ya Uislamu imelingania ukatikati, yani ukati na kati. Wanaha anil ghuluwi wattaksiri, na dini ya Uislamu ikakataza kuchupa mipaka, lakini pia dini ya Uislamu ikakataza uvivu na kutolifikisha jambo mahala pake, kulifupisha. Fadinuna wasatun, dini yetu ya Uislamu ipo kati na kati. Dini yetu ya Uislamu ipo kati na kati. Kivipi? La ifrata, haichupi mipaka. Wala tafritin, wala haipunguzi kiwango chake kilichopangiwa na sheria. فلا نغل غلو الخوارج, hatuvuki mipaka kama walivyovuka mipaka makhawariji. Vipi makhawariji wanavuka mipaka? Makhawariji wanavuka mipaka katika sheria za Allah. Makhawariji, mtu akifanya dhambi kubwa wanamkufurisha moja kwa moja kwamba huyu mtu ni kafiri na atadumu molele motoni, hatoki tena. Mfano, khawariji wanamkufurisha kila Muislamu ambaye atashiriki katika siasa ya demokrasia, au haiko hivyo? Ukipiga kura ni kafiri au Muislamu? Ukipiga kura kwa khawariji, wewe ni kafiri. Na pia vile vile wanawakufurisha watu kwa madhambi makubwa wanayoyafanya, kinyume na itikadi sahihi ahlu sunnati wal jamaa. Lakini ukiwaangalia khawariji, hata katika kuua, yaweza ikafikia mtu akasimamishiwa hadi, mathalan mtu akimuua Muislamu mwenzake kwa makusudi anatakiwa uliwe. Lakini khawariji wakiua wanafanya ghuluu pia katika uuaji. Utaona wanamchinja mtu kutoka nyuma ya mgongo wake, au sio? Hiyo ni ghuluu. Uchinjaji gani huo? Uchinjaji wa haramu. ambao umekatazwa na sheria ya dini. Wala nufaritu tafrita almurji'a, na wala hatupunguzi katika viwango vile walivyochupa mipaka katika kupunguza na kuzembea murji'a, kiasi kwamba Muislamu anaweza akawa hana imani, midamu tu ni Muislamu imeshatosha, hata akaacha kuswali akaacha kufunga inatosha. Kwa hiyo watu wanavuka mipaka na wengine wamefupisha zaidi na kuharibu. Lakini dini ya Uislamu iliyokuja kulinganiwa na mitume yenyewe iko kati na kati. Allah anasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na hivyo ndivyo ilivyo tumekufanyeni nyie umma wenu ni umma wa kati na kati. Litakunu shuhadaa 'ala an-nasi, ili ninyi muwe mashahidi kwa watu siku ya kiyama. Wa yakuna rasulu alaykum shahida, na mtume sallallahu alayhi wasallama yeye atakuwa shahidi juu yenu. Suratul Baqara aya 143. Kwa hiyo uwasatia, ukati na kati, ni sifa na ni msingi katika dawa ya mtume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Na Allah akasema tena walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, suratul Furqan katika aya 67. Na wale ambao wanapotoa kwenye matumizi yao, wanapotoa kwenye matumizi yao, lam yusrifu, hawatoi kwa fujo, matumizi ya kawaida yanajulikana, basi mtu anatoa kadri ya kiwango cha matumizi. Walam yakturu, wala hawafanyi ubakhili, wakaacha kutoa wakatoa kidogo. Mfano matumizi ya familia yako shilingi 10,000 kwa siku, wewe ukafanya israfu ukatoa 10 times, hii ni israfu. Na pia vile vile ukaja ukapunguza kwa hali ya pili ukatoa 2,000 au 3,000 wakati wajua haitoshi, huu ni ubakhili ambao dini yetu ya Kiislamu imekataza. Kwa utaona dini ya mtume sallallahu alayhi wasallama na mafundisho ya Qur'ani, mafundisho ya Sunna yanaonyesha kwamba Waislamu wao hawavuki mipaka na wala hawapunguzi viwango. Wakana baina dhalika qawama, na wao wako kati na kati katika njia hizi mbili. Waqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'an ziyadati fil ibada fawqa al-qadr al-mashru', mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kuzidisha katika ibada zaidi ya kile kiwango kilichowekwa na sheria. Wadhalika fi khabari thalathatu alladhina sa'alu an ibadati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa'allamahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna al-ibrata bil-ittiba'i la bi-ziyadati wal-ibtida'i, mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kuzidisha katika ibada juu ya kiwango kilichowekewa sheria. Na hii habari yapatikana katika kisa cha watu watatu vijana waliouliza kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna kwa ibada zake. Walipouliza ibada za mtume sallallahu alayhi wa sallam, walipouliza juu ya ibada za mtume sallallahu alayhi wa sallam vijana hawa, mtume akawafundisha na kuelekeza kwamba al-ibratu bil-ittiba'i, mazingatio ni katika kufuata utekelezaji wa ibada, la bi-ziyadati wal-ibtida'i, mazingatio sio kuzidisha na kuzusha katika dini. Faman zada ala al-qadari al-mashru'i faqad asaa, atakayezidisha kiwango kilichowekewa sheria atakuwa amekosea, atakayezidisha kiwango cha sheria kilichopangwa atakuwa amekosea. Lidhalika qala lirahati thalatha, Mtume alayhi salatu wassalam alisema kuambia wale watu watatu katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, asema anna nafaran min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kundi la vijana walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika masahaba, salu azwaja nabi, vijana wale watatu wakauliza kwa wake wa Mtume, an amalihi fi sirri, amali zake Mtume anazozifanya kwa siri, Mtume anafanyaga amali gani? Faqala ba'dhum, walikuambiwa wale vijana kwamba Mtume anasimama usiku anaswali, anafunga. Wale vijana walipoambiwa habari ya siri ya ibada za Mtume na wake wa Mtume, baadhi yao katika wale vijana wakasema, mmoja akasema la atazawaju nisaa, mimi kuanzia sasa sintaoa mwanamke. Akasema mmoja, mimi sintaoa, nitakuwa nafanya ibada tu, wala sina habari tena ya kuoa kuanzia sasa. Mwingine akasema ana la akulu lahma, mimi sitakula nyama, mimi nitakuwa nafunga tu na nikila sili nyama. Huluu hizo. Mwingine akasema, wa qala ba'dhum, mwingine akasema la anamu ala alfirashin, mimi silali kwenye kitanda, habari ya kulala kwangu hamna, nitakuwa ni qiyamu layli nikisimama moja kwa moja. Mtume alipoelezwa habari zao wale vijana na wao wapo, akawaeleza fahamidallaha wa athna alayhi, Mtume akamhimidi Allah akamsifu. Na baada ya kumaliza, faqala Mtume akasema ma balu aqwamin, watu wamekuwaje? Qalu kadha wa kadha, wazungumza maneno mabaya, maneno ya hali ya juu. Mmoja anasema mimi sioi tena, takuwa kazi yangu ni kuabudu tu. Mwingine anasema mimi sili, kazi yangu kufunga tu. Mwingine anasema mimi silali, kazi yangu kiamu kuswali tu. Mtume anasema inakuwaje maneno kama haya? Lakini uswali wa anamun, lakini mimi mtume wenu ninaswali na ninalala. Wa asumu wa aftiru, na ninafunga na ninafungua. Wa atazawaju nisaa, na ninaoa wanawake. Faman rakiba an sunnati falaysa minni, atakayejiweka mbali na mwenendo wangu huyo hayuko katika mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anaswali usiku na muda mwingine analala, anaswali na analala. Sasa wewe unaposema kwamba utaswali tu bila kulala, basi ushakosea katika dini. Lakini kibinadamu ni jambo zuri au ni jambo baya? Kibinadamu si jambo zuri, lakini kisheria ni baya. Sheria imekwambia swali na ulale, so uswali tu mpaka asubuhi? Hapana. Mtume akawaambia mimi nina swali na ninalala, na pia vile vile wa asumu wa aftiru, ninafunga na ninafungua, siku zingine nafunga, siku zingine nakula mchana. Sasa mafundisho ya dini ni kufunga na kufungua, so wafunga tu mwaka mzima hamna kufungua? Hapana. Kibinadamu watakuona watu kweli wewe takuwa yako imekuwa ya hali ya juu na imani yako iko juu, lakini kisheria wewe umekosea na wala haupati malipo tena. Na mtu kuwa na upadri wa kutokuoa, yeye atakuwa mkuhani nani? Murhubani, wale mapadri ambao wanasema wenyewe hawaoi. Sasa katika Uislamu hakuna tabia hizi kwamba mimi bwana naona kuoa wanawake watanishughulisha na dini na ibada, sasa sioi tena. Katika dini yetu ya Kiislamu hakuna jambo kama hili. Kwa hiyo haya mambo walipoyafanya wale vijana, walikaweka ahadi yao watafanya hivyo, Mtume akawakatalia. Dini yetu sisi ya Kiislamu ni dini iko kati na kati, unafunga na kufungua, unaswali unalala. Haya ndo mafundisho ya dini. Na mtume akasema atakayeacha mwenendo wangu basi huyo hayuko pamoja na mimi. Hadithi ameipokea Imam al-Bukhari na pia Imam Muslim. Waqata'a sallallahu alayhi wa sallam hadha al-ittijah al-ghali fi dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akakata mzizi wa kuvuka mipaka katika dini. Tangu pale masahaba habari ya ghulu wakaiacha. Habari ya kuvuka mipaka wakaiacha. Wakawa ni watu wako kati na kati. Wabayana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam li ashabi wa ummatihi anna li'ibrata bilkaifi la bilkami. Mtume alayhi salatu wa sallam akawabainishia masahaba zake kwamba kinacho zingatiwa katika ibada ni namna ya utendaji. Kinacho zingatiwa katika ibada ni namna ya utendaji. Bilkaifi ni katika kaifia ya utendaji, la bilkami, so kwa kiwango kikubwa. Mazingatio so kiwango kikubwa, mazingatio ni namna ya utendaji. Wa anna al-ittibai huwa al-makbulu, na kufuata njia ya mtume ndio jambo linalokubaliwa. Inda Allahi fi kulli shu'uni dini wal akhirah, mbele ya Allah tabaraka wa taala katika mambo yote ya dini, mambo ya akhirah. Hata fi babi al-awatifi wal mashair, hata katika mambo ya kimaumbile, ya kimapenzi, mambo ya matamaa za mwanadamu, hautakiwi kuvuka mpaka. Lazima uende kwa kipimo. Mimi na nguvu ya kula, unakula mpaka unashindwa kupumua? Hapana. Dini inakataza tabia kama hizi. Unakunywa maji mpaka yanarudi mengine. Kunywa maji sio haramu, au sio? Sasa unakunywa, tumbo shajaa, unakunywa tu, unakunywa tu. Umekatazwa, dini haitaki tabia kama hii. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza. Mazingatio ni kaifa, namna gani kafundisha mtume, namna gani atakautekeleze. Mazingatio sio kami. Kami manake ni kiwango kikubwa cha ibada. Mfano, mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha tuswali salati subuhi rakaa ngapi? Rakaa mbili. Wewe ukasema hapana bwana, mimi imani yangu imeongezeka, nafanya kwa ajili ya Allah. Sasa ukasali rakaa 10, hiyo swala yako atakulipa nani? Mazingatio sio kami, mazingatio sio idadi kubwa ya rakaa, mazingatio ni kaifia, namna ya kutenda, namna ya kutekelezaji wa hizo rakaa. Simuleka vizuri. Tuko pamoja au? Wewe unataka uonekane unafanya sana ibada. Ukaingia huko msikitini rakaa mbili watu wa salamu, mbili kuanzia asubuhi mpaka magharibi, wewe unaswali tu. Kuswali ni jambo baya? Jambo zuri au sio? Lakini ukifanya hivi utapata? Haupati, kwa sababu sio maelekezo hayo. Ukaamka usiku unaanza kuswali baada ya isha, mke wako kalala pale, wewe unaswali tu, unaswali tu, unaswali mpaka asubuhi unaswali. Hapana, sheria haifundishi hivyo. Swali na ulale. Mwili wako una haki na Mola wako ana haki na mke wako ana haki. Ingeleka vizuri. Kwa mtume akakata mzizi ambao unaleta tabia za ghuluu katika dini. Akawa mtume sallallahu alayhi wasallam yaamuru sallallahu alayhi wasallam bitawassut al-i'tidal baina al-ghalina hubban. Anaweka ukati na kati. Anawaamrisha watu wawe kati na kati. Kwa wale ambao wana mapenzi ya kuvuka mpaka. Lakini wal mubalighina bughdan, na wale ambao wanaacha kutekeleza kwa kuchukia kwao. Faqala mtume akasema alayhi salatu wassalam ahbib habibaka haunan ma, mpende mpenzi wako kiasi. Mpenzi unayempenda, mwanao, mkeo, rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako, jirani yako, ahbib habibaka haunan ma, mpende mpenzi wako kiasi. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, ipo siku huyo mpenzi wako atakuja kuwa ndo mchukiaji wako. atakuja kuwa adui yako. Alafu sasa mimi sikutarajia mimi kama fulani angeweza kunifanyia hivyo. Ndio maumbile hayo. Hawapendagi hivyo. Unapenda paka ufuka mpaka katika mapenzi. Hata unaambiwa bwana huyu bwana afanya hivyo haiwezekani. Eh bwana anafanya hivyo haiwezekani bwana, yeye hampendi tu. Mapenzi yale. Mpaka siku ukija ukashuhudia wasema sijaamini mimi. Siamini. Unapoteza na fahamu, unaharibikiwa na akili. Sasa Mtume akakataza, usipendi hivyo, hawapendagi hivyo. Ahbib habibaka hauna ma, mpende mpenzi wako kiasi. Asa an yakuna baghidaka yawma ma, huenda huyo mpenzi wako siku moja ipo siku atakuja kuwa ndo adui yako huyo. Akasema Mtume, wabghid aduwaka hauna ma, na adui yako mchukie kidogo. Adui yako mchukie kiasi, sio unachukia adui yako mpaka unafuka mpaka katika kuchukia. Eh, mpaka watu wote wajua huyu bwana kweli kamchukia adui yako. Asema Mtume, asa ayakuna habibaka yawma ma, huenda ipo siku moja huyo adui yako atakuja kuwa ndo kipenzi wako. Au hayatokei kwenye maisha yetu haya? Ha? Siwasikiaga mtu kajinyonga au kajipiga risasi. Wamuuliza, kwa nini unajinyonga? Nimemfumania mke wangu. Wewe una akili wewe? Wewe ukimfumania mke wako ndo unajinyonga? Sasa ukijinyonga ndo atembetana na wanaume? Si wewe huo. Huyu ni yale mapenzi ya hulu. Kampenda mke wake mpaka kapindukia mapenzi. Amekuwa mwenye kuabudu mapenzi ya mke wake. Sasa kasikia tukio, akili yake haikubali. Bora nife tu. Akili yake ya mtuma akifa kenda kupumzika. Kumbe akifa ingia motoni. Haya mapenzi. Wampenda mtoto wako, unaambiwa ba futa bangi yule, hawezi. Bwana mtoto wako mchunge au afuta bangi huyo, hawezi. Hamumpendi tu. Siku moja kusikia amekamatwa na polisi, yuko ndani, kakamatwa na misokoto ya bangi. Waambiwa, haya mtoto wako yuko kule, pele kwa polisi, nenda kamtoe. Waanza kusema, wewe mtoto wangu karogwa. Karogwa na nani? Kumbe wewe yale mapenzi ya mtoto ni mapenzi ya kichizi, mapenzi mabaya ambayo yanamharibu mtoto. Wewe wafikiria wamtengeneza mtoto wako. Kuna kisa kimoja wanasema, kijana mmoja alikamatwa na polisi. Hii hadithi ni hadithi ya Abu Huraira, ameitoa Imamu wa Tirmidhi katika Sunan, katika namba 1997. Yule mtoto alikamatwa na polisi, mwizi. Alipokamatwa yule mtoto, kawekwa rumande, akapelekwa mahakamani. Mtoto akiwa anasomewa mashtaka yake na hukumiwa, akamuomba hakimu, ambaye jitetee, amwambie naomba mama yangu aje. Mama yake akaitwa, ambaye anaomba nizungumze na mama yangu mheshimiwa. Mama akasogea kuzungumza na mtoto wake. Alipomkingia sikio yule mtoto, akakamata sikio la mama yake, akalinyata paka kalikata mbele ya hakimu. Vurugu mahakama ikaharibika. Kaulizwa, vipi wafanya hivi? Asema, huyu mama yangu ndo anipelekea mimi ndio jela. Sasa mimi nakwenda jela na yeye akaenda hospitali akaguzwe sikio lake. Hayo mapenzi mabaya. Maanake mapenzi ambayo mama anaona kama akimkanya mtoto wake anamharibu, atakuwa amemkosea mapenzi. Sasa hayo mapenzi hayafai. Rafiki yako mpende kiasi. Uyo rafiki yako atakuja kubadilika siku moja, atakufanyia uadui hautaamini. Na uyo adui yako mchukia kiasi pia. Sio unamchukia adui yako mpaka hata salamu utaki kumpa, kumtazama, utaki akiumwe uende kumsaidia. Hakuna uadui wa hivyo. Dini yetu inakataza. Adui yako pia mchukie kidogo. Unachukia kidogo inawezekana? Kumchukia adui yako kidogo. Ni adui yako, lakini akiwa na njaa chakula kiomba mpe. Sawa. Ni adui yako, lakini ameumwa anataka ile dawa mpe. Si wewe ndio uliniibia wewe? Ndio mimi ndio kuibia, lakini na shida ya 200. wachukua 200 unampa deni zako. Haya ndio mafundisho ya dini. Wako wapi waislamu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu akimchukia apelekea majambazi, wamuue kabisa ummalisi. Hawachukiagi hivyo. Kwa hiyo mchukia adui yako kidogo na mpenzi wako mpende kidogo. Ukimpenda mpenzi wako kidogo usiku kurufisha uchanganyikiwi. Sawa? Na adui yako ukimchukia siku akikusaidia hautaona haya. Sikuna watu wanasaidiwa afu wanaona haya. Maana hata sijatarajia kama jamaa atasaidia mimi. Na ndoka kusaidia, alafu akusaidia ana habari. Nga, mimi wajibu wangu tuenda zako bwana. Hauamini kwa ule adui uliokuwa unamfanyia. Kwa hivyo dini yetu imetukataza tabia kama hizo. Ukati na kati. Tumejifunza katika hii hadithi ukati na kati. Penda kiasi na uchukie kiasi. Wasiratul mustaqima alladhi amara bihi almuslim, umira bihi almuslim, na njia iliyonyooka ambayo Muislam kaamrishwa aifuate, huwa dinul wasati, ni dini iliyokati na kati. Alladhi yanju bihi al-'abd yawm al-qiyama, dini ambayo itamuokoa mtu siku ya kiyama. Qala ta'ala, Allah anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii njia yangu iliyonyooka, hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, musifuate njia za pembeni zitakutoeni katika njia ya Allah. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huu ndio usia Allah amekupeni mpate kuwa na takwa. Kwa dini yetu imetufundisha tuwe kati kati na kati. Wataka kufunga, kuna watu mashallah Allah kawapa nguvu ya kufunga, eh basi funga, lakini sio ufunge leo, kesho, kesho kutwa, mwezi, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, hapana hivyo. Funga kula, funga kula. Muislamu hafungi mwezi mzima ya Ramadhani. Ramadhani ndio tunafunga mwezi mwezi mzima, ama miezi mingine unafunga, unafungua, unafunga, unafungua. Siku moja sahaba Salman al-Farisi alikuwa na ndugu yake Abu Dharr al-Ghifari, mtume aliwaunga udugu. Kaenda kumtembelea rafiki yake nyumbani, amkuta mkewe kavaa nguo cha karafu kama juba ndo hilo la nuka moshi, limeungua kulia na kushoto. Haya, yuko wapi ndugu yangu? Hayupo. Ndugu yako hana shida na mwanamke? Amwambia mke wa Abu Dharri, amwambia Salmanu, ndugu yako hana shida ya mwanamke? Watu leo si walevi wa wanawake? Eh? Watu si walevi wa wanawake hao? Eh, Allah aondolee ulevi huo. Jamaa hana shida ya mwanamke. Sasa amwambia mke wa Abu Dharri, amwambia Salman kwamba jamaa bwana mchana anafunga, usiku kiyamu laili. Ha, wewe ukijipodoa sawa, ukiacha sawa. Ana habari. Ukilala umekoga sawa, usipokoga sawa. Alipokuja kaandaliwa chakula, akaleta chakula, amwambia wewe kula tu. Anambia mimi sili paka na wewe ule. Mimi nimefunga. Anambia hamna, kula. Fungua. Mgeni wa masharti huyo. Abu Dharri akafungua. Wakala chakula. Sikaisha ambiwa habari zake. Mjamaa kufunga kila siku huyo. Haya, imefika usiku, mgeni kaandaliwa mahala pa kulala. Mgeni kashaambiwa jamaa huyu ni mzee wa kiyamu laili huyu, halali. Hajalala. Akamwambia mimi silali paka na wewe ndio kalali kwa mkeo. Akamwambia mimi naingia katika ibada. Anambia hauna ibada. Nenda kalale, mimi nitakuamsha wakati wa ibada. Wanapendana, wanaheshimiana. Akaenda kalala kwa mke wake. Mpaka alipofikia nusu ya usiku ya mwisho, thuluthi ya mwisho ya usiku, akamwamsha. Haya sasa amka uswali sasa. Kaamka akasali. Anakereka moyo wake, hauna amani. Ile salati subuhi tu kwa mtume kapeleka kesi kwa mtume. Ambia Salman kanitembelea nyumbani. Mimi nimefunga, kanifungulisha. Eh? Yeah? Namuuliza, anambia wewe una haki, mwili wako una haki, mke wako ana haki, na mola wako pia ana haki, mpe kila mmoja haki yake. Mtume akamwambia amesema kweli Salmani, hivyo alivyokuambia ndo sawa sawa. Lala na mke wako, halafu amka uswali. So unaanza kuswali kuanzia isha mpaka alfajiri, hamna kuswali kwa hivyo. Kamkatalia. Nini hulu? Unafunga tu, hamna kula, ni kufunga tu, kufunga tu. Leo umefunga, kesho umefunga, kesho kutwa umefunga, wewe kufunga tu. Hakuna ibada ya hivyo. Mwili wako pia una haki, kula leo, funga kesho. Tufahamiane vizuri. Hiyo ndio wasatu ya dini yetu ya Kiislamu. Umetoka miezi minne, umeenda, umerudi wapiga tatu, unaenda. He? Wewe mke wako na watoto watakuona lini? Oh, mimi nimeshasema, mimi natoka mwaka mzima fi sabilillah. Hakuna utokaji wa hivyo, haram. Utokaji gani huo? Wazunguka tu na masufuria na mizigo. Eh? Waseba hiji ya Bangladesh. Baraka umetoka miezi minne umerudi. Umetoa karibuzari. Wanaagiza kunde la siku tatu watoka tena. Umerudi siku tatu, inatoka la siku 40 watoka tena. Mke wako atakuona lini? Alafu mke wako amwambia nimekuachia Allah na mtume. Ha! Kwa sababu mtume alimuuliza Abubakari, Abubakari, wewe umeleta mali yote hii fi sabilillah. Nyumbani kwako umewaachia nini? Abubakari akasema nimewaachia Allah na mtume. Na wewe amwambia mke wako, mke wangu nakuachia Allah na mtume. Sio dhulma hiyo. Wewe waenda kula kula mpochopocho, mke wako atafuta matembele barabarani kwa majirani. Maisha gani haya? Alafu asema ndio fanya kazi ya dini. Kazi ya dini gani na laana hiyo? Haina kheri. Mke atafuta matembele kwa majumba ya watu. Wewe kule ha, uko zako msikitini mwakula mikate. Safi kabisa, chai asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha usiku. Mke wako anahangaika na matembele huko. Mara kanyimwa, kaenda nyumba nyingine. Alafu ukirudi tena, watoka tena, wamwambia na kuachia Allah na mtume. Dini yetu imekataza tabia kama hizo. Tumefahamiana vizuri. Huu ni msingi ambao uko kati na kati, na unamfanya Muislamu awe kati na kati katika utoaji wake wa matumizi ya nyumbani, awe kati na kati. Asiyo mtu wa israfu, na unakuja mwezi wa israfu, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa israfu. Yaani mtu anajua kabisa chakula hichi sikimalizi na anakiweka. Eh? Meza imechafuka. Na hamalizi maskini anakula hapa kidogo, hapa kidogo, hapa kidogo. Chote kimebaki. Na kesho watu wamefunga, atampa nani? Matokeo yake vyakula vinaenda kutupwa. Sasa ni mwezi watu wanapata madhambi badala ya kupata thawabu. Tayeb. Tuingie katika msingi wa 11. Msingi wa 11 ashumulu likulli dini wa da'watu likulli nasi. Dini ya mtume na da'wa yake, mafundisho ya mtume yameenea sehemu yote ya dini. Na da'wa hii inalinganiwa kwa watu wote. Fa inna hadha ad-din anzalahu Allahu kamilan, shamilan. Dini hii ya Uislamu Allah kaiteremsha ikiwa imekamilika na imeenea. Haina mapungufu wala haina dosari. Qala ta'ala, Allah anasema, kul inna salati, waambie Muhammadi, hakika ibada yangu ya swala, wa nusuki, na ibada yangu ya kuchinja, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi rabbil alamin. Vyote viko kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. La sharika lahu. Allah hana mshirika. Wa bidhalika umirtu. Na kwa jambo la kutomshirikisha Allah, nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimina, na mimi ni wa mwanzo katika Waislamu. Yaonyesha aya hii kwamba maisha yote ya mwanadamu yako ndani ya dini. Uhai wake na umauti wake, ibada zake na shughuli zake, zote ziko ndani ya dini. Hivyo dini ya Kiislamu haina mapungufu. Suratul An'ami aya 162 mpaka 63. Wa huwa 'amun li jami'i thaqalaini. Dini ya Kiislamu imewaenea viumbe wote, majini na wanadamu. Saghirihim wa kabirihim. Mkubwa na mdogo. Dini ya Kiislamu inamuhusu mkubwa na inamuhusu mdogo. Dhakarihim wa unthahum. Mwanaume na mwanamke. Insahum wa jinnahum. Mana wanadamu na majini. Wote dini ya Kiislamu imewazungumza. Qala ta'ala, Allah anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Wala hatukukutuma wewe Muhammad ila uwe ni rahma kwa viumbe wote. Mtume wetu ni rahma. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni rahma. Kwa wanadamu ni rahma. kwa majini ni rahma, kwa wanyama ni rahma, kwa vidudu pia, kwa kila kitu mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama ni rahma. Kwa maana hiyo kwamba dini yetu imeenea mafundisho yote ya maisha ya mwanadamu. Fahuwa manhaju rabbi, fahuwa manhaju rabbi ala al-aqidati as-sahiha. Dini ya Uislamu ni njia inayowalea watu katika itikadi iliyokuwa sahihi. Wa ala ibadati Allah bi ikhlas lillah, na katika ibada za Allah kwa kumtakasia Allah dini. Wa ittiba'i li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa ala muamalatin, na pia katika kuamiliana na watu kibiashara, kukopeshana, kuazimiana, kusaidiana. Mabniyatun ala tahqiqi almasalih, dini ya Uislamu imejengwa katika kuhakiki faida na maslahi ya viumbe. Wadari mafasidi, na kuondoa madhara kwa viumbe. Dini ya Kiislamu inawaletea watu faida, inaondolea watu madhara. Manhajun yas'a li islahi dini, dini ya Uislamu ni njia inayoenda katika kuitengeneza dini wa dunia na kutengeneza dunia. Sio dini tu, dini na dunia. Wa islahi ra'i wa ra'iyya, dini ya Kiislamu inamrekebisha na kumtengeneza kiongozi na yule raia mwenye kuongozwa. Wa ila tanzimi al-alaqati baina al-hakimi wal-mahkumi, dini ya Kiislamu inaweka mpangilio mzuri baina ya mwenye kuhukumu na mwenye kuhukumiwa. Bima yuhakiku hifudhu dini wal-anfusi, katika mambo ambayo yanaleta uhakiki wa kuihifadhi dini ya mtu na kuhifadhi nafsi ya mtu. Wal a'radi, na kuhifadhi heshima za watu. Wal amwali, na kuhifadhi mali za watu. Wal uquqi, wal uqulu allati hiya daruriyatu al-khams, na kuhifadhi akili, mambo ambayo ndiyo dharura. Mambo matano haya itakiwa yahifadhiwe. Ihifadhiwe nafsi ya mtu, ihifadhiwe dini ya mtu, ihifadhiwe nafsi ya mtu, ihifadhiwe heshima ya mtu, ihifadhiwe mali ya mtu, ihifadhiwe akili ya mtu. Ukimwambia mtu anywe pombe, umehifadhi akili yake, umeharibu. Umeharibu. Uislamu kakataza kunywa pombe. Sapana. Ukimwambia mtu aende kazini, umeharibu nini? Nafsi ya mtu. Sawa sawa. Nani anapenda azinie mtoto wake? Nani anapenda azinie mama yake? Kuna anayependa? Madhara yatakuwa makubwa. Dini ya Kiislamu ikakataza heshima. Dini ya Kiislamu inalinda heshima za watu, hairuhusiwi kumvunjia mwenzako heshima. Akiwa mkubwa, akiwa mdogo, huruhusiwi kumvunjia heshima yake. A'rad. Dini ya Kiislamu pia inalinda dini isiharibiwe. Hili linaharibu dini, sio? Linaharibu dini, liacho lisifanye, kwa sababu dini ina thamani, haitakiwi kuharibiwa. Hizi ndo zinaitwa daruriyatul khams au daruriyatul khamsa, darura tano ambazo dini imekuja kulinda. Tumefahamiana vizuri? Dini inalinda, jambo la kwanza inalinda nini? Uislamu unalinda nini? Cha kwanza ni dini. Sawa sawa. Cha pili nafsi. Kwambia ukiua na wewe unafanya nini? Unauliwa. Hauruhusiwi kuua nafsi ya mwenzako, wala kuingiza kwenye maangamio nafsi ya mwenzako, wala nafsi yako pia huruhusiwi. Nafsi ni ya kwako na huruhusiwi kuiangamiza. Angalia dini ilivyo. Nafsi ya kwako mwenyewe, halafu huruhusiwi kuiangamiza. Halafu heshima. Heshima yako wewe mwenyewe huruhusiwi kuvunja heshima yako ukajifanya wewe mwehu. Dini inakuandikia unapata dhambi. Kwa nini unajifanya mwehu? Eh? Hauruhusiwi kuvunja heshima yako. Wewe baba mzima watoka na kisingilendi paka duka la madawa na kitaulo asubuhi. Na wewe dini inalinda heshima yako, rudi nyumbani. Heshima yako inaharibika. Hautaheshimiwa kutoka na taulo kwenda mtaa wa pili. Hata kama mvaa bukta ndani, taulo sio nguo ya kutoka nayo barabarani. Dini inalinda heshima. Wewe na mke wako, wewe watoka na kanga ya mke wako barabarani, wapige mswaki. dini inalinda heshima yako, sasa rudi ndani, utavunja heshima yako. Hawa pigaji mswaki na kanga ya mama yako au ya mke wako. Vaa kikoi, vaa msuri wako, nenda kapige mswaki. Dini inalinda heshima, inalinda akili yako. Masigara yanaharibu akili, mirungi inaharibu akili. Eti mnasema mimi nikivuta sigara ndio nachangamka. Si wewe huo. Wakati kabla hiyo dini ilipozungumza kwamba sigara inaadhuru akili yako, mpaka madaktari wakwambia akili yako inaharibika, mwili wako unaharibika, acha sigara. Wanaandika pale sigara ni hatari kwa afya yako, au sio? Afu wanauza. Wanakusaidia vipi? Na wewe mlevi, mgonjwa atakiwa unyanganywe. Sasa wanakupa afa kwambia ni madhara kwa afya yako, afu wanakwambia endelea kutumia. Sasa matatizo. So Uislamu unakataza, unaharibu akili. Mtu anakula mirungi halali anakesha kwa sababu ya mirungi. Tumbaku zile nini? Nini tambu. Sasa hivi vijana wanakula ugoro sasa hivi. Sikuwa najua zamani ugoro kwa wazee. Sasa hivi ugoro vijana, vijana wadogo woda achebabate kila saa kama mjamzito vile. Kumbe kaweka ugoro mdomoni. Eti ule ukali ule ndio sikia raha yeye. Angalia shetani huyo. Sasa wanaharibu akili zao, wanaharibu. Wa manhaju qaimun ala tahqiqil wala wal bara. Dini ya Uislamu imekuja katika njia ya kuhakiki watu wapendane kwa ajili ya Allah na wachukiane kwa ajili ya Allah. Wa al-hubbi fillahi wal-bughdhu fillah. Wapendane kwa ajili ya Allah, wachukiane kwa ajili ya Allah. Ala muqtada al-aqida, kwa utaratibu wa itikadi ya Kiislamu. Waulizo, mbona wamchukia mwenzako? Simpendi tu. Kwa nini umpendi? Basi tusimpendi. Tabia mbaya hiyo, dini yetu nakataza tabia hiyo. Hakuna haja ya hivyo. Siku moja sahaba Abu Dharr akakuta watu wampiga mwizi, wanamtukana, wanamzomea. Watu wamejaa. Akauliza, vipi, mbona mmejaa hapa? Waambia mwizi huyu. Basi akiwa mwizi mwamtukana, mwamzomea, mwamsukuma kwa sababu ni mwizi. Wakamwambia, kwani wewe unampenda mwizi? Asema, mimi nauchukia wizi. Yeye anauchukia nini? Wizi. Akawauliza swali, nikuulizeni, huyu mwizi na tabia yake ya wizi, mkimkuta katumbikia kwenye kisima, mtamtoa mtamwacha? Si mwizi? Mfano hapa mtaani kwenu nyinyi mwamjua fulani mwizi. Yaani wewe ukisahau imekwenda. Mara siku moja mwamkuta yule rafiki fulani mwenyewe mwizi katumbukia kwenye kisima, awauliza, mtamtoa mtamwacha? Mwambie tutamtoa. Tufanya kila njia tumtoe kwenye kisima. Sasa kaingia kwenye kisima cha wizi, mtoeni kwenye wizi. Mwona? Kwa wezi pia ombewe dua. So muombewe dua wasidi kuwa wezi. Muombewe dua waache wizi. Tufamena vizuri. Tulizungumza siku ile habari kwamba wizi watakuja kuiba amplifier wameiba. Wana testi kwamba je, watatuombea dua tuwewezi kabisa, tuwe machizi, au watatuombea dua tuache wizi? Tuombea dua waache wizi. Tuombea dua waache wizi tu. Hatuwezi kutangaza siku tatu. Msiporudisha amplifier, tutamshtakia Allah, mtashtakia Allah, mtamroga. Ha? Ikiwa mtu kaiba kwa bila matatizo, Allah muondolee matatizo yake. Na ikiwa kaiba kwa sababu ndo tabia yake wizi, Allah mjalie uwe wizi wake wa mwisho, asirudie tena kuiba. Unaweza kuomba hiyo dua ukiibiwa? Waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yab'athu ila qaumi khasatan. Na alikuwa mtume katika mitume waliotangulia anatumwa kwa watu wake tu. Yesu katumwa kwa wana Israeli. Musa ibo ibo, Daudi sijui nani, wanatumwa kwa makabila yao, kwa vitongoji vyao. Amma nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama faqad bu'itha ila nasi kafa. Ama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yeye katumwa kwa watu wote wa Afrika na wasiokuwa wa Afrika, wa Arabu na wanani, wote mtume wao ni nani? Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa dini yetu ya Uislamu ni shamil. Simeleka vizuri. Tunawalingania Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sumoa tulisema hivi, mmoja akasema, "Mbona nyie hamweki mihadhara ya nje kuwalingania Wakristo? Kwani tukisema kwenye speaker Wakristo hawasikii? Eti mpaka tuende sokoni?" Ha? So mpaka tuende sokoni, maredio yanatangaza, maspika yanatoa. Leo hakuna dharura mtu kusema kwamba haujui Uislamu. Uislamu unajulikana, kufuata ndio kazi. Matokeo yake katokea baadhi ya watu sawa, hii dini, kuna wengine wanakaa upande wa jihadi, kuna wengine wanakaa upande wa daa wa misikitini, na sisi tuko viwanjani, watu wa Bible nyewe zitu. Kwamba wenyewe kazi yao ni Bible tu. Mathayo 2 mstari wa 3. Kulu wallahu hajui kusoma. Akisoma Qur'ani anasema Allah amesema yenyi mloamini. Kasema kwa Kiswahili au kasema kwa Kiarabu? Soma kwa Kiarabu hiyo aya, hajui. Sasa nenda kwanza ukajue kusoma kwa Kiarabu hiyo Qur'ani, alafu ndio uende ukaifundisha. Tufahamiane vizuri. Allah anasema wadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Mkumbushe kwa Qur'ani anayogopa adhabu za Allah, sio kwa Biblia. Mkumbushe mtu kwa Qur'ani. Kwa hiyo tumia Qur'ani kuutangaza Uislamu. Huijui Qur'ani utatangaza vipi sasa? Watangaza kwa Bible. Agano jipya na agano la kale. Hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Tayeb. Kwa hivyo dini yetu ya Kiislamu iko kati na kati, lakini pia dini yetu ya Kiislamu imeenea maisha yote. Sawa sawa. Imeenea habari ya ndoa, imeenea habari ya biashara, habari ya kilimo, habari ya kusaidiana, kukopeshana, kuoleana, mambo yote ya maisha ya mwanadamu dini yetu ya Kiislamu imefundisha. Hatuna mapungufu katika dini. Huu ni msingi wa 11 na ni msingi katika misingi ya da'wa yetu ya Uislamu. Tuingia katika msingi wa 12, al-aslu thani ashara, msingi wa 12. Ad-da'wah bil hikmah wal maw'izah al hasana. Yatakiwa watu walinganiwe kwa hikma na mawaidha mazuri. Wal jidalu bil lati hiya ahsan. Na watu wakifanya mijadala, wafanye mijadala kwa njia nzuri ya kutengenezana na kurekebishana. Wa laysat al hikmah al layn mutlaqa. Hikma sio maana yake ndio ule ulaini wa kupindukia. Hikma maana yake sio ulaini wa kupindukia, kama yafahamu baadhi nnas, kama wanavyofahamu baadhi ya watu. Wa inma al hikmatu ittiba'u ad-din. Hikma maana yake ni kuifuata dini ilivyofundisha. Alladhi yad'u al-umura fi mawadhi'iha. Dini ambayo imeweka mambo katika mahala pake. Mfano, hivi ukimkuta mtu asikiliza muziki, hikma yake pale ni nini? Mdogo wako au mkeo umemkuta yosikiliza muziki. Kafungua bongo flavor ile vizuri kabisa. Amekaa sitting room anasikiliza. Wewe mafundisho ya dini pale, wajibu wako, hikma itakuwa nini? Ukifika unda kuzima ile redio. Sawa? Ukishazima ile redio ndio wamwambia mdogo wako, Allah na mtume wake wameharamisha haya mambo. Halafu huu muziki unakuharibia imani yako, unaharibu moyo wako, unakupotezea muda wako, unakukasirisha baina yako na Mola wako, si jambo zuri. Lakini ushafanya nini? Ushazima. Au hikma ni kwenda kufunja ile redio? Tuseme hikma pale ni kuizima ile redio na kumuelimisha madhara ya nini? Ya muziki. Tufahamiane vizuri. Aya, hekima ukimkuta mlevi na kunywa pombe kwa mkono wa kushoto, hekima yake itakuwa nini? Mlevi bwana Abu Bakari, rafiki yako, mmkuta yuko na taskalaga, urithi wa Tanzania. Ila sio sisi. Watanzania walevi ndio urithi wao, sio sisi. Sisi Watanzania sio walevi. Sasa mmkuta anakunywa mvinyo wake na mkono wa kushoto, hekima yake itakuwa nini? Saidieni. Eti shekhi, hekima yake hapo itakuwa nini? Wamekunywa kwa mkono wa kulia. Eh? Tawaza kutuambia. Wote ya mwezi. Emu nambie ni, kibaya yake itakuwa nini? Emu tuambie. Eh. Atakufuna kujuliza sasa. Mwishamu kadaza kumiyokomu. Alafu? Mwelekeza kwa mwaka kufuna tunia kini nchichote. Hapo hamna habari ya mkono wa kulia wala habari ya mkono wa kushoto. Hapo bwana wewe, wewe kunywa pombe ni haramu na kukaa kwenye meza ya pombe ni haramu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabu al-khamr wala yajlis 'ala al-ma'id alladhi yushrabu 'alayha al-khamr. Mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho ni haramu kwake kunywa pombe na ni haramu kwake kukaa kwenye meza ambayo inatumiwa kunywa pombe. Usikae kwenye benchi la walevi. Usikae mahala pa klabu. Usikae mahala hata kama unakunywa soda, haramu kukaa baa wewe. Mwamwambia Muislamu wenzako. Umeelewa vizuri? Swali lingine. Ibrahima alikuwa na hikma, alikuwa na hikma. Nabii Ibrahima aliwalingania watu wake mpaka akachoka. Walipoenda kwenye sikukuu yao, akaingia kwenye banda lao la masanamu, akayavunja yote. Yote akayapiga shoka yote. Alafu akaliacha moja. Ile shoka akaliwekea ile bega kichwani. Ile shoka akaiweka kwenye bega. Sasa wewe ndio mkubwa wao, kala shoka hiyo. Wale waliporudi wakuta masanamu yote yamevunjwa vunjwa, lakini ile kubwa lao ndio liko na shoka. Sasa wakaanza kuulizana, man fa'ala hadha bi alihatina, nani aliyefanya haya kwa miungu yetu hii? Baadhi ya watu wakasema, bwana hapa mjini hapa anayepiga vita ibada hii ni huyu mmoja tu, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Tulimsikia kijana mmoja aitwa Ibrahim ndio alikuwa anakemea ibada hizi. Mnasemaje sasa? Aletwe hapa, aletwe hapa. Alipoletwa Ibrahima, wamwambia Ibrahima, anta fa'alta hadha bi alihatina, wewe ndio unafanya hivi kwa miungu yetu? Akamwambia bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu. Kuna usomaji wa namna mbili, bal fa'alahu, huwa ndio yeye mwenyewe, bali kafanya huyo mlemuita mkamuuliza kafanya, lakini kabiruhum hadha fas'aluhu, kwani msimuulize huyu Mungu mkubwa? Huyo aliko hapa huyo. Na usomaji mwingine, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu, kafanya huyu mkubwa wao muulizeni. Wale wazee sadu ili swali kiboko hili. Tuulize huyu. Sasa ulizaje sadaka? Akaba kumbe mjua hii sadaka halisemi, halisikii. Alafu mwaliabudu vipi? Lakini wakajua kwenye nafsi zao kwamba ni kweli sisi tumepotea. Kweli, lakini hili haliwezi kufunja roho zake. Alafu kama lenyewe linafaa kuabudiwa silingeziwia. Mone, lakini sasa walipopambanukiwa kwamba haki ndio hiyo, kibri ikaja sasa, jeuri sasa ikaja sehemu yake. Hapana bwana. Sawa, ndio hivyo hivyo, lakini tutamkomesha. Umeona sasa? Sasa swali linakuja, Ibrahimu alikuwa na hikma, alikuwa ana hikma? Eh? Alikuwa ana hikma? Alikuwa. Ile ndio hikma yake. Kwa watu wasosikia ndio hiyo. Kwa hiyo usisemi kwamba watu hawana hikma. Ukiona mtu kasema leo, kasema kesho, mara ukamkuta afunja vikombe kwao, usisemi ana jazba. Hujui katumia siku ngapi kusema. Umeelewa? So kuna ukiliona watu hawana hikma bwana. Haya, mniambie, kwa mfano watu wakatazwa mambo mabaya, uzinifu, kila siku unakatazwa, unakatazwa. Sasa ikatokea mwanao kaona, sasa huyu mwanangu naona asikii sasa. Embu leo nimkomeshe. Kamtia bakora kweli kweli. Sasa baba huna hikma bwana. Sasa afanyeje? Baba ana hikma, mtoto wake anaharibika, amwache. Kwa hiyo kuna watu wanajua hikma ni ule ulaini wa upole wa kupindukia. Umeenda kwa walevi, ah, basi mimi nitakula zangu soda tu bwana. Simu kwenye kikao cha harusi. Sasa kikao cha harusi changanyikeni. Au sio? Kwa hiyo sasa mimi bwana, mimi nitakula zangu soda tu. Huyu anakunywa mvinyo, konyagi, huyu ana gongo, huyu ana baa na nini sijui. Na wewe una chupa yako ya soda ya Coca-Cola. Ndio hekima hiyo eh? Hiyo sio hekima, huo ni ujinga. Na madhambi unapata. Hekima umeenda kwenye 40 wapiga ubwagwa, sema hekima bwana ukae na watu. Ndio hekima hiyo. Kakwambia nani hekima ya namna hiyo? Mimi ninayejua, mimi si ndo najua. Najua kama haya maji yana sumu, au sio? Halafu naona watu wanakunywa maji ya sumu. Eti hekima yake mimi nafanya kama nakunywa. Nikigundulika si watanichinja wale watu. Ha? Unajua kama sumu fuatu acha sisi. Watakupiga. Sasa hiyo sio hekima. Kwa hiyo hekima ni kukiweka kitu pale ambapo dini imekiweka. Sawa? Tayi. Walingania watu kwa mawaidha mazuri. Mawaidha mazuri ni vipi? Mawaidha mazuri. Maneno ya Allah, maneno ya Mtume. Mawaidha ya mazuri sio kuzungumza matusi. Mawaidha mazuri sio mawaidha wao kama mpaka unakuwa kipozeo kwa kuchekesha. Hakuna mwa kuchekesha na chekeshana ovyo ovyo tu. Mahali pa kucheka papo, au sio? Na mahali pa kuzungumza kwa ukali papo. Na mahali pa kuzungumza kawaida papo. Lakini wewe basi umekuwa laini. Ama unakuwa mkali wa kupindukia mpaka watu wakuogopa kwa ukali. Ukikaa kwenye mimba na usahe leo sijui bibi leo hata kwa dadi hapa leo. Maana kiwazungumza paka kama fulani, umuone yule fulani. Shekhe vipi? Ni kweli hiyo sio hikma. Hakuna ruhusa ya kutaja majina ya watu kwenye mimbari, kwenye mihadhara. Iwe dharura na mtu mwenyewe kapindukia kwenye ujeuri. Ah, sasa huyo amtaja sasa. Mfano kuna ndugu yetu mmoja ni dai alipata kuja hapa Tabora, aitwa Abu Musab Adam, Allah muongoze. Watu wamempa nasaha miaka miwili. Emwangalie. Miaka mingapi? Miaka miwili watu wanampa nasaha. Shekhe, hii jambo haramu. Hii sio njia. Jambo haliendi hivi, pita hapa. Njoo tuzungumze, hataki. Njoo tuzungumze, hataki. Wakamfuata, kawakimbia. Huyu bwana alikuwa na binti anampenda. Na binti anampenda. Yeye anampenda binti na binti anampenda yeye. Usiku na Laila, au sio? Shuka la godoro. Eh, kichwa na mto. Dhakaran wa untha. Sasa watu wakamwambia shekhe, huyu binti hapana. Huu mwendo sio, muoe kisheria. Wakapeleka watu posa. Binti akapigiwa simu na baba yake. Imeletwa posa hapa. Sijui. Angalia. Kaikataa posa. Mzazi awaambia wale washenga, jamani mwamsikia? Anasema yeye hayuko tayari kuolewa na hiyo posa yenu mnoleta hajui. Watu walipotoka wakamwita binti, wewe vipi mwatufanyia uhuni? Tumezungumza tuje tukufanyie posa uolewe na shekhe. Mbona leo wakataa? Ambea mimi sikujua kama shekhe anakuja kunioa. Ha, tunakuja mara ya pili basi. Si ushajua tunakuja sisi mara ya pili, mashekhe tunakuja na wazee. Baba yako ataka majauri, ataka jauri, atapewa maneno pale ya kizee atapewa na ya kisomi atapewa. Paka atalainika. Wewe usini umekubali tu. Akasema yule binti, mkija nitawaruka futi 10. Ataka kuolewa, ataka kuzini. Hataki kuolewa yule binti. Kwa hiyo akawatahadharisha watu wasiende. Alafu akazunguka mlango mwingine, azungumza na mchumba wake. Si tukute mchumba au mpenzi? Wakenda wakafunga ndoa wenyewe kwa jamaa. Mnaambia ni hiyo ndoa vipi? Alafu waseme ti mawali wamekataa. Wali gani kakataa wakati binti ndio anakataa kuolewa huko? Mashekhe wenzako wakwambia wewe wangangana tu hutaki. Umeona? Sasa siku wanafanywa mkato wa watu watangaza, baadhi ya watu mimi walinifuata. Mbona nyie mashekhe hamjafanya hamjatumia hikma hapo? Mbe shekhe, watu wamekaa siri miaka miwili. Siri. Nyie hamjui. Miaka miwili watu wanasaha tu. Mpaka watu wakafanya njia. Wengine tutasimamia sisi harusi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Shilingi yako ustoi. alafu mtu unaambiwa bwana tubia madhambi haya afu angangana amegoma. Sasa mtu kama huyu kagoma, hekima yake ni nini? Sikumkata. Wao watuharibia dini kwa sababu leo wanaokujua wewe kama shekhe watajua kumbe kumbe sunna mnaweza kwenda kuona kichochoroni. Watu mzazi na baba na mama wanajua binti yao yuko chuo anasoma. Kumbe binti kashaolewa. Halali chuo halala kwa bwana. Huko soko halalisha zina huko. Eh? Sasa hili nimetolea mfano. Kwa hiyo hikma ni kukiweka kitu mahala pake. Sinaelewa vizuri. Wewe unaambiwa leo shekhe, wewe ni kiongozi bwana, unaheshimika, jamii inakuangalia. Uvutaji masigara barabarani? Acha bwana. Nashukuru bwana. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki, mwezi, ya moja moja. Sasa mtu akikupandia kwenye mimbari hamna kosa, ndio hikma yake hiyo. Kusikii sasa kwa nini? Simeleka vizuri. Kwa hiyo unapoona mtu paka kapandiwa, jua huyo jamaa kashapinduka. Ndio hikma yake hiyo hiyo kutahadharishwa sasa kwa watu. Umeelewa vizuri? Tayeb. Kwa hiyo hikma ni mtu kufuata dini ilivyotaka, ilivyofundisha, ndio hikma. Kuna watu wasema misikiti ya sunna bwana ukiingia nguo yako iko na buruza wanakukatia na mkasi. Wapi walikata mkasi jamani, mbona mwatupia watu maneno mabaya? Hakuna vitu kama hivi, mimi sidhani kama ipo hiyo. Lakini pia nilisikia shekhe mmoja asema kwamba aliingia kuswali msikiti mmoja Arusha. Alipoingia kuswali shekhe, jamaa akakagua safu, kamaona jamaa kavaa suruali yake ndefu ina buruza. Aliposimama pale anataka kufunga swala, asema mwanamke arudi nyuma. Sasa mwanamke yuko wapi? Mwanamke arudi nyuma. Mwanamke yuko wapi? Jamaa akamwambia wewe. Akarudi safu ya pili, akamwambia nyuma, rudi nyuma. Akarudishwa mpaka nyuma. Asema mwenyewe yule bwana, Allah ndo anajua ni mkweli au ni mrongo. Yule bwana baada ya swala akamfuata imamu, "Hebu na samahani nifundishe mimi mwanamke kivipi?" Akambia, "Ah, umefanya vizuri kuja kuuliza. Wewe mwanamke kwa sababu miburuza nguo yako kama mwanamke." Bisa mimi nilikuwa sijui, kwa nini usinielimishe? Umeelewa vizuri? Sasa mimi sijui kama huyu bwana alifanya hivyo kweli hana hikma na hana busara na sio mafundisho ya dini. Kama alifanya hivyo sio sunna na sunna haifundishi hivyo. Nisidhani kama mtu wa sunna afanya hivyo, sijui. Na kama jamaa alizungumza kufurahisha baraza, sawa. Lakini akasema hivi, tulipotoka pale tukaenda kupanda daladala. Sasa shekhe kapanda daladala kapata siti. Mimi nimechelewa sijapata siti. Daladala ile bwana, kuna jimama hilo limekosa siti. Sasa limeninginia juu ya kichwa cha shekhe. Matiti yote yako kwenye uso wa shekhe. Sasa nika naangalia, haya ya wapi tena hapa? Sasa sijui. Yaweze kama ikawa kweli au ikawa si kweli. Hivyo sema kama yule shekhe aliona huyu mama amwegemezia kifua chake, angempisha kwenye siti. Mama pita ukae wewe, mimi nitasimama. Sasa hatujui maneno ya kufurahisha baraza au maneno ya kweli. Lakini hikma ni kukiweka kitu mahala pake. Sawa sawa. Mfano wewe umechaguliwa au mimi umefiwa na mama yako kanaambia Sheikh Abubakari njoo simamia msiba wangu. Mimi nikija anasimamia kweli msiba kidini. Sasa mara kaka yako aleta mikate. Ah, tumekuja kuzika sio kula mikate. Kwa hiyo mikate rudisha ndani. Nitakuwa nimesijafanya hikma. Ndio hikma yake hiyo. Mikate rudisha ndani. Tuajeneze tukasalie. Sasa utajua wewe utakula na wadogo zako au mtakula kesho. Ndio ndio hikma. Sio hikma. Haya bwana, gaweni mikate halafu tuende tukazike. Hiyo sio hikma. Wale walipokupa wewe beba jambo, wanajua wewe ni dereva. Sasa wewe dereva mpewa gari, steering hii hapa, funguo hizi hapa, afu wewe mwita konda, konda njoo uendeshe. Akiingiza kwenye mfereji, utafungwa wewe na wewe ndo na lawama zote. Kwa hiyo lazima uendeshe watu kwenye dini, na huo sio msimamo mkali, ndio dini ilivyo. tumefahamiana vizuri. Mtume alikuwa siku moja anakula na kijana, kijana akala kwa mkono wa kushoto. Mtume akamwambia, ya ghulam, bismillah. Kijana, embu acha kwanza, sema bismillah kwanza. Wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Wakul mima yalika, na ule chakula kilicho mbele yako. Sasa anasema, ni muache tu wale hivyo hivyo, nitamfundisha kula baadaye. Mmeshaelewa vizuri? Tayeb. Allah anasema, fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Kwa rehma ya Allah alivyokuumba wewe Muhammad akakufanya kuwa ni mwenye huruma, linta lahum, umekuwa ni mtu laini kwa masahaba zako. Walau kunta faddan ghalidh alqalbi, na lau ungalikuwa ni mtu mwenye moyo wa ususuavu mgumu usiyekuwa na ushauri, usikii nasaha, la faddu man hawlika, watu wangekukimbia wasingekuwa karibu na wewe. Fa'fu anhum, wasamehe wanaokukosea, wastaghfir lahum, na waombe msamaha kwa Allah. Washawirhum fil amri, na ushauriane nao katika mambo. Fa idha azamta, utakapoazimia kulifanya jambo, fatawakkal ala Allah, basi mtegemee Allah katika jambo hilo. Inna Allah yuhibbul mutawakkilina, Allah anawapenda wenye kumtegemea. Waqad takunu alhikmata isti'malu alquwa. Hii ni aya katika sura Ali Imran, aya 159. Yatufundisha viongozi kuwa wapole, viongozi kuwa na huruma kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Viongozi kutokuwa na moyo ya ususuavu, huambiwi huambiliki. Shekhe sio hivyo, ndio hivyo hivyo. Shekhe fanya hivi shekhe. Bada. Mpaka ukizidiwa sasa. Kumbe kweli Sasa haiko hivyo. Haiko hivyo. Mfano mimi shekhe wako. Lakini mimi sio fundi. Sasa nakuelekeza wewe fundi. Hapana fundi hapa hivi. Fundi wewe hapana, akarudi fundi hapa ni hivi. Hapana ni hivi tu. Mimi ndo shekhe. Sasa kwa shekhe ukupiga bati. Jielewa na vizuri. Kwa hivyo shauriana na watu, kuwa na watu kwa upole, na uwasamehe watu wanapokosea. Wakat takunu lhikmatu isti'mali lquwa, na hikma wakati mwingine ni kutumia nguvu. Fakatu yadu sariqi hikma, kumkata mwizi mkono ndio hikma. Mwizi akiiba akatwa nini? Ndio hikma ilivyo hivyo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hikma ile nguvu ndio hikma sasa. Wajalli zani, na kumpiga bakora mzinifu ndio hikma hiyo. Waakhudhu ala yadi safihi atrahu ala alhaqi atran, hikma. Kumshika mpuuzi mkono ukamlazimisha fanya hivi ndio hikma hiyo. Siku moja kaingia mtu kwa Mtume akaswali, kakosea, akaja akamsalimia, rudi tena ukaswali, ndio hikma yake ilivyo. Sawa. Jamaa karudi akaswali, akaja tena akasalimia, rudi tena ukasali. Baba mzima aliwaambia rudi akasali. Akarudi tena akaswali mara ya pili, akakosea tena, akaja tena Mtume akamwambia rudi tena ukasali mpaka mara tatu. Jamaa akamwambia Mtume, sijui zaidi ya hivi, nifundishe. Sinaelewa vizuri. Kwa hiyo siku nyingine Umar kamkuta mtu anaswali, Nafi kamkuta Nafi anaswali, lakini baina ya Nafi na sutura kuna umbali mkubwa, kama vile hapo na sutura yake ndio ukuta. Umar alipoingia msikitini akamwona Nafi anaswali, akaenda akamshika kwenye kisogo, kampeleka mpaka pale pora, hapa ndio karibu ya sutura, akamwambia salli huda, salia hapo sasa. Hapo kaondoka zake. Ndio hikima hiyo. Lakini hekima hiyo kwa wale kujua, au sio? Ukaenda kwenye misikiti ya watu, wewe utapigwa, wewe utapigwa. Kwa hiyo hekima ni kumfundisha mtu, lakini kuna watu hawafundishiki, au sio? Na hawataki. Basi ukijua huyu mtu ni mkorofi, mwache, baadaye mtafute. Au zungumza kwa watu kwa jumla. Kuna baadhi ya watu wakitawadha wanafanya hivi, lakini sawa sawa ni kufanya hivi na mimi nimwe. Mimi pia jana nilitawadha hivyo hivyo. Mshaka basi, kama ulikuwa unaniambia mimi vile. Kumbe ni kweli kumwambia yeye, lakini ulijua kumwambia peke yake atakusumbua. Hata kuelewa. Tufahamiane vizuri. Tayeb. فالخلق الحسن من أعلى الحكم كوا تبيا نزوري ndio hikma ya hali ya juu. Mtu kuwa na tabia nzuri ndio hikma ya hali ya juu. Wa aqwa asbab an-najah ad-da'wa, na mtu kuwa na tabia nzuri ndio sababu kubwa na ya msingi inapelekea dawa yake ikubaliwe iweze kufanikiwa. Wal qubulaha wa qubuliha, na kukubaliwa. Wa yakunu al-qawlu al-layyin hikmatun, na mtu akiwa na maneno ya upole ni hikma. Yastaamiluhu adda'i kama amara Allahu Musa, anatumia mlinganiaji maneno ya upole kama alivyotumwa Musa kwa Firauni wa Harun. Musa na Harun wakaenda kwa Firauni, waliambiwa na Allah yadhhaba ila Firauna wa huwa taghiyatul fajir, waende kwa Firauni, na Firauni ndio alikuwa muovu mkubwa wa dunia. Wa yaqula lahu qawlan layyina, na wakienda kwa Firauni wazungumze naye maneno laini. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, anaweza akakumbuka ama akaogopa adhabu za Allah. Musa na Firaun, Musa na Haruna wakaenda kwa Firaun. Sasa Firaun muovu, lakini Allah akawaambia Musa na Haruna wakazungumza naye kwa upole, na wakaenda wakazungumza naye kwa upole. Hawakugombana naye, hawakumtukana. Na wewe dai usitukane watu. Kuna majitu mabinga sana, mapumbavu. Nini watukana watu kwenye mimbari? Lugha chafu, zisiyokuwa na adabu, haitakiwi. Au pumbavu sio tusi. Kuna majitu majinga kupindukia. Ala. Baba yako pia yumo humo. Katika hayo majitu baba yako yumo. Katika hayo majitu kaka yako yumo. Umemkosea adabu. Lakini kuna kiongozi wako, mwenyekiti wa mtaa, afisa kiongozi wako, diwani wako, mbunge wako, rais wako, kiongozi wako, zungumza maneno kwa adabu. Usitumie lugha chafu katika mawaidha yako, hapana. Usitumie lugha chafu. Na kuna baadhi ya lugha unaweza kutumia kwa watu kama umetukana, au sio? Na kuna baadhi ya lugha kwa watu wengine soma tu, kama watu wa pwani kutukana kwao sio tu, sio? Watu wa pwani wana lugha zao. Wewe ukizungumza hapa kwetu Tabora unakwenda mbona na matusi shehe? Sawa. Kule kwao sio matusi, lakini huko kwetu inaweza kuwa ni matusi. Lakini kikubwa ni mtu atumie lugha nzuri kadri ya watu namna walivyo, wakutubie watu vile walivyo na akili zao zilivyo. Uweze kuwakutubia watu kwa akili ya juu, ukawaita akakwambia umetutukana, hauna adabu. Na wewe hujatukana, umezungumza sawa sawa. Tufahamiane vizuri. Tayib. Allah anasema udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhati al hasana. Walingania watu katika njia ya Allah kwa hikma na mawaidha mazuri. Mawaidha mazuri sio visa vya uongo. Mawaidha mazuri sio visa vya uongo vya kidarueshi. Kwamba kuna mwanamke alikuwa mcha Mungu sana, akashindana na mwanaume mcha Mungu. Mwanaume mcha Mungu aliswali juu ya bahari. Mwanamke mcha Mungu akaswali juu ya hewa. Hii wapi sisi? Mambo gani haya? Hakuna haja ya kuleta visa vya uongo kuwa ndio mawaidha mazuri. Wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliane kwa lengo zuri, lengo la kuitangaza dini na kuinusuru haki. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam biman ihtada wa huwa a'lam bil muhtada bil muhtadin. Yeye Allah tabaraka wa taala anamjua mtu aliyepotea katika njia sawa. Wa huwa a'lam bil muhtadin, na yeye anawajua walioongoka. Katika mijadala kunapelekea kufahamika baina ya haki na batil. Sawa sawa. Hasa itakapokuwa watu wa batil wanazidi kuja juu, basi watu wa haki watakiwa wale wenye uwezo wapambane nao. Lakini kama mtu hana uwezo usiende, usiendi. Wewe umerudi kijijini kwenu unataka kutetea sunna, kuna shekhi la kizushi lenye nguvu lenye uwezo. Na wewe wajijua dhaifu, hujui kujenga hoja, usiende. Wakisema kama kuna mtu wa sunna anaweza kuja kutetea aje, usiende. Usiende. Ukienda utaaibisha. Sielewa vizuri. Waite wenye kuweza waje. Sio uoga mtu kama uwezi kupigana akamuita mwenye nguvu, au sio? Au ni uoga? Sio uoga. Mfano kama mimi nakuja kuzungumza, anatokea pastor hapa anakuja kunichallenge. Pastor anakuja kunichallenge. mimi nataka unieleze kuhusu Biblia. Na mimi sijui Biblia. Lakini usiondoke. Subiri tumtafute na jua Biblia uzungumze naye. Si ndio iko hivyo au sio? Mimi Biblia sijui. Ila aya na hadithi. Hamna shida. Na wewe utaki aya wala hadithi, unataka Biblia. Subiri tuletee na jua Biblia uzungumze naye. Na ile Biblia akija Biblia yake kwa inapishana na Qur'an ndio hiyo inapishana na Qur'an haimo. Biblia lazima ile sawa sawa na Qur'an. Maneno unayozungumza wewe maneno ya sawa sawa. Na wala hamna haja ya matusi wala magomvi. Ni kufahamishana dini. Simuleka vizuri. Innal mutadabbir li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu anapozingatia kitabu cha Allah, mwenye kuzingatia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yajidu anna ad-dina mabniyyu 'ala al-aslayn 'azimayn. Ataiona dini imejengeka katika misingi miwili mikubwa. Misingi yenyewe huma ta'asilu wa ta'dhir. Ni kuleta manufaa na kuondoa madhara. Ta'asilu al-haqq wa bayani, kuifikisha haki na kuibainisha kwa watu. Wa tahdhiru min al-batil bi kulli ashkalihi, na kuitahadharisha batil kwa namna zake zote. Dini imekaa hivyo. Haki itangazwe na batil itahadharishwe, ndio dini imekaa hivyo. Walau sakata ahlul haqqi an bayanihi, law watanyamaza watu wenye kuijua haki wakaacha kuibainisha, lastamarra al-mukhti'una ala akhta'ihim, wataendelea wenye makosa kwenye makosa yao. Waqalladahum ghayrahum fi dhalika, na watawaigilizia wengine katika yale makosa. Wabaa sakituna biithmin, na wale walionyamaza wataondoka na madhambi. Madhambi gani? Itimanu ya kuficha ile elimu waliokuwa nayo. Alladhi tawaadahum Allah fi qawli, ambayo Allah amewaahidi katika kauli yake, anasema innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati, hakika watu ambao wanaficha haki ambayo tumeshaibainisha ndani ya kitabu chetu, walhuda, wanaficha kutangaza muongozo wa haki, min baadi ma bayyanahu linnas, baada ya kubainishia watu, fil kitabi yaliyo ndani ya kitabu, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun, hawa wamelaaniwa na Allah na wamelaaniwa na kila mwenye kulaani. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale watakaotubia makosa hayo wakaacha kukaa kimya, wa aslahu, wakatengeneza walioyaharibu, wabayanu, wakabainisha haki waliokuwa wameificha, faulaika atubu alaihim, hao ndio ambao watakubaliwa toba zao, wa atawabur rahim, na mimi Allah ni mwingi wa mwenye kutubali toba na mwenye huruma kwa waja wake. Kwa hiyo mimi najua haki, nikinyamaza kuna watu wataifanya batili, wanajua ndio nini ndio haki. Mfano kuangalia mpira. Mpira ni halali au ni haramu? Nauliza, kuangalia mpira ni halali au ni haramu? Sio kucheza mpira, kuangalia mpira ni halali au ni haramu? Hapo mpira hamujui. Kombe la dunia, haya sema hivyo. Kwenda kuangalia kombe la dunia ni halali au ni haramu? Unalalini kama ni haramu. Ha? Haramu wake nini? Wachezaji wa coach wamevaa vichupi. Kosa lingine? Mchanganyiko wa wanawake na wanaume. Kosa lingine? Wanapoteza muda. Wapotezaji muda wao. Wamesha sali wakaenda kucheza. Kosa lingine, mpira ni kamari. Mpira ni kamari. Yule anayekwenda kuangalia korokoro na wewe unaangalia mpira, mko sawa sawa. Au sio kamari? Na anapiga. Hawatoi zile pesa. Au unaweza kushiriki bila kuchangia ile pesa. Na kombe tunachukua wote, achukua mmoja. Si ndio kamari hiyo? Karata tatu. Karata tatu. Sasa wewe shekhe uko Manchester. Mimi wanafunzi wako niko Liverpool. Na leo ndo zacheza leo. Ambia shehe leo utakioda leo. Leo mtapigwa leo. Pigwa. Ah. Wewe wajua kama bathi lile, lakini umenyamaza usemi. Sasa wale walioko mle ndani watajua kama ni bathi, watajua ni haki. Ni haki. Sasa wakija huku pembeni, wale waliokuona walimu wenzako kwambia, shekhe, mbona tumekuona unatoka kwenye banda la video la mpira? Hivi wewe hujui kama ile haramu? Ah, ni kweli. kweli haramu bwana, lakini unajua kidogo kidogo mimi nitaacha, unajua bado kidogo ule ushabiki ule usubosa. Sasa wewe shekhi, kabla hujasema kule kuingia kwako ndo dalili. Yaani hawa wengine shekhi mpira usije, ah shekhi. Shekhi tulikuwa naye jana kule. Ona baby shekhi leo. Eh? Mambo gani wa? Nyie mna misimamo mikali. Nyie mmefanya dini imekuwa ngumu. Mpira ni mazoezi bwana. Sasa mpira mazoezi kwa wanayecheza. Na wewe unaangalia. Ufanye mazoezi ya macho eti. Eh? Wafanya mazoezi ya macho na masikio. Make masikio kelele. Macho kukapua pale. Wewe ukapui huko tu. Wafuate ule mpira unapoelekea ule tu. Sasa kule kunyamazia batili ni kuificha haki isijulikane, kwa hiyo ni kosa hilo. Kwa hiyo fa idha sakata ahlu sunna an bayani akhtai man khalafa alkitab wa sunna shabahu bidhalika ahlu alkitab almaghdubi alayhim waladdallin. Watakaponyamaza watu wa ahlu sunna kubainisha haki na makosa yanayokosewa na watu katika dini, basi watakuwa wamejifananisha na Mayahudi walolaaniwa na Allah na wakaghadhibikiwa. Mayahudi walikuwa hawakatazani haki batili, hawakatazani. Sasa na sisi Waislamu hatutakiwi kutokatazana, tufahamiane vizuri. Mfano sasa hivi tunawaambia ndugu zetu wanaopiga madufu na kaswida, tuwaambia wafundishe watoto wa kike kupiga madufu, au sio? Wafundishe watoto wa kike kupiga dufu na kuimba kaswida. Watoto wa kiume wawafundishe kusoma tu. Mwanaume kupiga madufu ni sawasawa na mwanaume kuvaa kanga. Unaelewa? Mambo ya kike kuwafundisha watoto wa kiume ni haramu. Watoto wa kike wanaruhusiwa kupiga dufu wakati wa harusi, kwenye hakika ya mtoto, sijui kuna siku ya Idi, sijui furaha za nyumbani. Harusi dada yao kaolewa, wanampigia dufu, wanamwimbia. Wana wake wao wenyewe kwa wenyewe. Sio kijana barobaro anakana lingoma tu anaimba paka mishipa inasimama. Anaenda darifi. Matokeo yake anakuwa waimba muziki. Kizazi kipya. Kizazi kipya. Wametoka kwenye kaswida wote hapo. Na waimba taarabu kutoka kwenye kaswida wote. Sasa madhara makubwa, lau watu watanyamaza, watu hawatajua kama hayo ni makosa, kwa hiyo lazima watu waeleze. Kwa hivyo ndugu zanguni, huu ni msingi wa kutaka kutumia hikma. Kwa hiyo kuna wakati hikma kusema kwa ukali ndio hikma. Na kuna wakati hikma ni kusema kwa upole. Simeleweka vizuri. Lazima mizani zote ziangaliwe. Lakini wewe ukawa ni ukali kwenda mbele, hapana. Au ni upole kwenda moja kwa moja, hapana. Kuwa kati, kati na kati. Tumalizie msingi wetu wa mwisho, halafu tutakuwa tumemaliza na kitabu chetu, lakini ni kirefu. Naombeni kwa hilo, kwa sababu au tumalizie juma ijayo, tuache nafasi ya maswali. Unasemaje? Juma ijayo tukiwa hai, au sio? Juma ijayo tukiwa hai, maana yake msingi huu nao huu ni mpana zaidi kuliko mingine yote iliyotangulia hiyo mitatu. Msingi wa mwisho, msingi wa 13, al-i'timadu fahmi salafi salih min as-sahabati at-tabi'in wa atba'ihim. Kutegemea ufahamu wa dini waliokuwa nao masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'ina. Hili ni jambo litakofafanuzi mpana kweli. Na mimi naona bora tulifanye liwe la mwisho katika Ijumaa ijayo, inshallah tukiwa hai tutakuja kumalizia msingi huu wa 13 na tutakuwa tumekamilisha mudhakira wetu huu au kitabu chetu kidogo hichi kirisala katika kubainisha itikadi yetu na manhaji yetu katika kulingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo nadhani tuache nafasi kwa ajili ya maswali, na wale wenye ishikali waweze kuuliza ishikali zao ili tuweze kuzijibu. Wale watu ambao hawajapata hichi kitabu, mimi nawashauri wakitoe fotokopi. Watoe fotokopi waweze kujua da'wa ya sunna iko namna gani. Naam, mwenye swali aulize. Wa jazakumullahu khaira. Ni bado na mshikari kwenye kusema kwamba mpira ni kamari kwa sababu moja, kwamba ni kamari kwa sababu ima tujui kwamba nani atafungwa au nani atafunga. Sasa je, tunalima mazao yetu, je, nani anajua kwamba ataivisha na nani anajua kwamba hatoivisha? Nasema mpira ni kamari, kwa sababu tunajua, hatujui atakayefunga na atakayefungwa. Anafananisha mpira na shamba. Shetani baina dhalika, mambo mawili yako tofauti, hayafanani, jogoo na mbuzi. Hayafanani. Mpira ni kamari. Mimi ninatoa ili nishiriki katika kombe shilingi 10,000, na nyie timu yenu mnatoa 10,000, na hawa timu yao wanatoa 10,000, na wale timu yao wanatoa 10,000, na wale timu yao wanatoa 10,000, zimekuwa 50 zaenda kununua mbuzi. Twashindania mbuzi tuliomchangia sisi wote, atakayeshinda ndo atachukua yule mbuzi. Mbuzi mnamuona amumuoni? Pesa mmezitoa, mwazijua hamzijui? Mwazijua vyote viko dhahiri, kuna kicho jificha hapa? Au mtangemea mpaka mvua inyeshe ndio pesa zenu mtaziona? Sasa mnaingia katika jambo, mwashindania, mwajua kabisa kwamba hii pesa bwana, hapa hawawezekani washindane wawili, ila lazima mmoja atashinda. Dini ya Kiislamu ikakataza mchezo huo. Hapana. Kwa nini? Mchezo huo unaharibu mali, na dini yetu ya Kiislamu inatunza mali na kuzihifadhi mali. Huyu kakesha kutafuta 10,000 yake, leo unachukua mbuzi unakula wewe peke yako. Vipi bwana? 10,000 yake ipotee bure tu? Inachotakiwa sasa, mimi ndo nitoe mbuzi, nyie wanafunzi wangu mshindanie huyu mbuzi, ndo mtoa mimi. Ndo musabaka ulivo huu. Atakayeshinda nampa huyu mbuzi. Kuhifadhi aya 10, aya 20, aya ngapi? Mwashindana. Hii ndio ya washajiisha watu. So wizi wa kuibiana hela, huu ni wizi. Tofauti na huu. Kwa hiyo washindanaji hawaruhusiwi kuchangia shilingi moja. Hawaruhusiwi kuchangia. Umeshaelewa? Ni tofauti na shamba. Ulipoenda kulima shamba, wewe ndio unaotesha. Nani anaotesha? Bwana shamba. Nani anaotesha? Allah. Unafanya kamari na Allah? Unafanya kamari na Allah, inawezekana? Kuna bwana mmoja alikuwa safarini, akafika mahala akaona wingu, akasikia sauti inasema, asqi harfa fulani, we mvua nenda kanyeshe kwenye shamba la fulani. Kamtaja jina ile. Bwana akaendelea safari yake, ile mvua pale haikunyesha, kaenda ikanyesha huko mbele. Akaenda akakuta kule mbele kuna shamba limejaa maji, jamaa anafungulia mifereji ya maji. Ile mvua niliona kule metinga ndio imenyesha huko. Akamuuliza yule bwana, "Hey bwana, wewe unaitwa nani?" Akamwambia, "Mimi naitwa fulani, ile jina alolisikia kule ndio akalindikatajwa pale." Ambaye afanye ibada gani wewe? Ambaye, "Kwani vipi?" Anasema, "Hii mvua inonyesha, mimi nimesikia sauti inasema, nenda kanyesheleze kwenye chamba la fulani." Sasa mpaka wewe Allah anakwambia mvua inyeshe kwako, wewe ukoje? Amwambia, "Mimi bwana, kawaida yangu nikivuna haya mazao yangu natoa shamba langu, yani huduma za shamba naweka pembeni, mbegu, wakulima, wafanyakazi wangu na nini naweka pembeni, natoa fungu la Allah, maskini wanatakiwa kusaidiwa naweka fungu lao, natoa fungu la familia yangu, chakula cha nyumbani hichi hapa ndio kawaida yangu." Anasema, "Kwa mpango huo ndio maana Allah akakuletea." Anacheza kamari huyo. Au kamari huijui? Maana usipojua jambo pia ni tatizo. Ikiwa kila kinywaji utakita pombe, huwezi kunywa chai. Naam. Maana ya kamari ni watu wawili wanachanga kiwango cha pesa, wanashindania kuchukua kile kiwango. Mmoja atachukua na mmoja atakosa, na wote wametoa. Sasa shamba, mimi nimelima shamba langu. Wewe unaona lima kulima kwangu. Shamba nimelima la kwangu na wewe unalima la kwako. Mtoaji ni Allah, anakupa wewe mimi ananyima. Hiyo sio kamari. Hakuna lelima kwa mwenzake hapa. Na ukija kulima kwangu, mazao ni ya kwangu. Sikupi. Kwa sababu shamba ni la kwangu. Ndio maana mtu anapofanya kufanya zinaa kwa binti wa watu, anaambia mtoto sio wake. Kwa sababu kapeleka kwenye shamba lisiokuwa lake. Eh. Swali lingine. Katika mashindano, mfano labda UEFA sasa hivi kuna mchezo mmoja wa kubeti. Sasa nikatoka mimi nimebeti, nikamali, nikabeti, nikapata milioni 8 hizo. Alafu baadaye bainisha kubeti ndo nini? Kubeti unaweka pesa mfano 5000, alafu unabashiri kwamba timu fulani itashinda. Ukishinda pale, ukipata kwamba zile timu ambazo umeweka pale kombe zitashinda, unapewa pesa. Sasa nikapewa pesa labda milioni 8. Alafu ile pesa ni haramu, nikatumia ile pesa kutoa mahari. Nikaoa mwanamke. Je, yule mwanamke atakuwa ni haramu au atakuwa ni halali? Kubeti ni haramu. Hiyo ushajibu mwenyewe. Mimi sina haja ya kuchangia. Hiyo haramu. Kwa hiyo umetumia pesa ya haramu kwenda kuoa mwanamke. Je, yule mwanamke itakuwa halali au itakuwa haramu? Mwanamke itakuwa halali kwa sababu kapewa mahari na ndoa imefungwa. Na wewe umpata madhambi ya wizi wako wa pesa. Kwa sababu mwanamke wewe umehalalikiwa kwa ile mahari uliompa na wali wake kukuozesha. Sasa umeipata wapi? Sio kazi ya mwanamke kujua ile pesa umeipata wapi. Yeye kazi yake mwanamke ni kupewa mahari yake. Sasa kama umeiba utajua mwenyewe. Upata madhambi ya wizi. Wewe ndio mwenye madhambi. Mwanamke hana dhambi. Mwanamke hana madhambi. Wewe ndio mwenye madhambi ya wizi, utapata madhambi ya wizi wako. Allahu a'lam. Na mtu mathalan amepata mapesa yake ya riba akaja kutoa sadaka msikitini. Sisi watu wa msikitini hatuna kosa kuchukua sadaka yake. Lakini yeye hana thawabu sawa sawa na mtu anayetawadha kwa mkojo. Utatawarika vipi? Sasa nasema msikiti haramu kuswalia ule. Ule msikiti umejengwa kwa ile zariba. Msikiti hauna kosa bwana. Na sisi tuliojenga msikiti hatuna kosa. Wewe mwenye msikiti uliotoa pesa upate thawabu ndio huna. Sisi tuna uswali tunazo. Na msikiti wetu hauna kosa. Sijui umeeleweka hiyo vizuri. Eh. Kwa hiyo madhambi ya kutafuta pesa za kamari ya kwako mwanamke ni mwingine. Swali lingine la mwisho nadhani. Maana yake naona kama muda umesha tuende mkono tayari. Swali la mwisho kama lipo. Naam. Kwa jirani yangu nikuta anakula kwa mkono wa kushoto. Kamkataza akasema mbona Allah kanipa mikono yote miwili, sasa huu mkono wa kazi gani? Akamwambia sio hivyo, Mwenyezi Mtume salama Allah anasema kwamba turi kwa mikono ya kulia. Sasa yeye amegangania, sasa huyu mtu anasema kwamba tunafanya Uislamu kwa mgumu. Akamwambia sio kweli, ndanieje? Ni mwanao, ni mkeo, ni nani wako? Jirani yako. Muombe dua kwa Allah muongoze aache ujinga. Kwamba Allah amekupa mikono yote miwili. Sasa kwa nini nitumie mkono mmoja? Si mjinga. Kwa nini ukipewa mikono miwili ndio upewe matumizi ya mikono? Unaweza kwenda kustaji na mkono wa kulia. Muulize. Unaweza kujisafisha sehemu zako za siri kwa mkono wa kulia? Mbona utangua nguruwe wewe? Huna utambuzi. Huyu ni mtu mjinga. Mwelimishe, ukiona mbishi mwache. Kwa sababu kuna watu wengine pia ni wabishi, ubishi wa makusudi. Yeye mwenyewe ajua hivi sio sawa sawa, kila bisha tu. Mwache. na mtahadharishe, mwambie kama unafanya kwa istizaa ya dini atakufadhilisha Allah. Na mweleze kisa kile tulipata kukizungumza siku za nyuma. Kuna bwana mmoja alifanya mzaha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mtume akasema atakapoamka mmoja wenu msikitini usingizini, asiingize mikono yake kwenye chombo mpaka ayoshe mikono yake mara tatu, kwa sababu hajui mkono wake umelala wapi. Yule bwana akamwambia, akasema fil firashi, mkono wangu umelala kitandani. Kwa sababu yeye kalala kitandani na mkono wake unalala wapi? Kitandani. Afanya mzaha maneno ya Mtume. Alipolala kuamka asubuhi, Allah kaingiza mkono wake na duburi yake. Anambia kitandani umelala sasa. Na hakushtuka mpaka watu wote wameuona mkono umeingia kwenye duburi yake. Adhabu hiyo. Kumwambia wewe jirani yako utaadhibiwa wewe. Kuna bwana mmoja alikuwa anakula mbele ya Mtume. Anakula na mkono wa kushoto kama hivyo jirani yako. Mtume amwambia kul bi yaminika, kula kwa mkono wake wa kulia. Yule bwana la astati, siwezi. Amwambia Mtume siwezi, lakini sio siwezi kwa maana hawezi, hawezi kwa maana kwamba kwani nini hataki. Mtume akamwambia walan tastati, na hautaweza. Pale pale akapooza, yote kapooza, kula sasa. Utakula nani? Pale pale akapooza, ikashalal mikono yake, kapooza, hamna kushoto wala hamna kulia. Kula sasa. Wataka kula afa una kukulisha, unakulaje? Utakula kama mbwa. Kwa mtahadharisha huyo anapofanya dharau na maneno ya Mtume na maneno ya Allah tabaraka wa taala, mafundisho ya dini, mtahadharisha, kwa sababu Allah anaweza kumwadhibu akamtolea mfano hapa hapa duniani. Wametolea mifano wengi kabla yake. Nadhani insha Allah taala, Allah akituwafikisha, tutakuja kumalizia msingi mmoja uliobakia katika kitabu chetu hichi cha Nubdhatun Mukhtasara fi bayani aqidatuna wa manhajuna fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Na lengo ilikuwa ni kuifahamisha da'wa ya sunna namna gani ilivyo, na manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa katika kuwalingania watu na katika kuwafundisha watu dini ya Allah tabaraka wa taala. Insha Allah taala, katika wiki ijayo tutakuja kumalizia kipindi chetu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.